أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سورة شورى حم شورى دا سورة نزول کے حم سجدہ پسے دے اور سورة زخرف نمخ کے دے نزول کے دوش پہ تن نمبر دے مخ کے طرح مربوط پہ پگنوں طریقوں یو خدا چھ مخ کے صورت مخ کے صورت کے افعال دا قرآن کریم ذکر کرنا دی صورت کے دا اہل قرآن نہ صفات ذکر دی دارنگ مخ کے زجر و انکار و قرآن کریم دی صورت کے داور پہ چراش قرآن مانے فیصلے ہو کے تحکیم کے دارنگ مخ کی صورت کے طریقے دا داور ذکر ہوئے ندی صورت کے لس امور دا پارا دا داعی ذکر گئی دارنگ مخ کے رد دا انواع و سلاسہ دا شرک ندی صورت کے رد دا نوع ارادے ہے دے چاہے دا شرک تصرف ہوئی یا شرک فی الولایا و دوئی داور صورت دا اس بات دا حکم و دا ولایت اللہ لدے متصرف صرف اغلے او نفی ردی ولایت و تصرف دا غیر اللہ نا او دارنگی دا نفی دا حکم و دا ولایت دا غیر اللہ نا دا با ذکر گئی او ولایت دا عام دے دیا شاملی حکم تکوینی یا ولایت تکوینی تا او حکم تشریعی یا ولایت تشریعی تا حکم حکم تکوینی ہوں یا حکم تشریعی ہوں ولایت اللہ سے ماخذ دے اس بات پر 4, 9, 11, 12, 19, 28, 29 بتیس اور انچاس اور ترپن آیات کے رضی ماخذ نہ کہ دے ولایت غیر اللہ نہ یا نہ کہ حکم دے غیر اللہ نہ دا بچے 8, 9, 31, 44 اور 46 کی اور ماخذ دے خبر چ حکم دا دا اللہ دے چ وحی و شرع دا انبیاء و دا حکم تشریعی اور دا وہ ذکر کی 3, 7, 10, 13, 17, 57, 51, 47, 51 اور 52 دارنگ ماخذ دے چې دا حکم د غیر الله نه نفي دي او زجر به هغه چاته غي چې تحکیم کوي په غیر الله بل چا له فیصله وړي 14 آیات کې 16 کې 21 کې او 35 کې او ذکر کوي بر تاکید د مسلې د پاره شل اسماء الحسنا د الله دارنګه پدې کې دفع د دریو شبهات نور ده کوم مخکې ماویلو په حوالینو کې دفع د شبهات مقصد جوړون به شو بدا چې دی وي دې نبی دا څه داوا وکړه چې دغه مخکې دا داوا چا نه وکړي د جواب دې ذکر شي درې آیات کې دغه مشوره ولای چې دی وی چې مونږ په خپل کتابونو کې هغه مسلې مو چې ستاره دی خبره خلاف دي دا غي جواب کوي په لسم آیات کې درې مشوره د اعتراض دی دا چې دی به اکثر علما او اکثر مولان او اکثر کتابونو ستاره دی خبره خلاف دي دا غي جواب کوي په 14 آیات کې بیا په لاسه دا چې صورت کې درې بابونه دي لومبه باب دې 14 آیات پوری پدې کې ذکر کې ابتداء تاکید د امر د وحي او جواب لومبه شوې په درې آیات پوری درې آیات کې بیا بیا دا ذکر کې چې متصرف صرف الله دی او حاکم الاطلاق صرف غلې سترو آیات دي او دا ثابتي چې صلاح د عالم د دنیا او امن د فساد نه د توحید باندې راځي په زمایا کې بیا برت کی په ولایت د غیر الله د شپږم کې چی نمبر کې او تاکید د امر د وحی چې قران کریم دی او موږ د انذار د هغه ذکر کې په آیات کې او دا به ذکر کې چې هدایت د الله په مشیت کې دی علامات کې بیا برت په ولایت د غیر الله او تخصیص د ولایت په کې صرف الله له هم آیات کې بیا ثابت دی چې مرجع په وخت د اختلاف د خلقو کې ګوره وحده بل څه شي نه دی او د اختلافات په وحی فیصله کې او تفریح وکړي په دې تخصیص د ولایت د الله چې ګوره حکم او صرف دا نافذ دی او دا جواب اصل کې د پیمې شوبې د سمایات کې ذکر کی او بیا په دلایل عقلی 11 بار کې د پاره د دې خبرې چې ولایت صرف الله رضی بل چلنه بیا په ذکر کې چې شرع د الله ګوره یو ده او هغه ته بده اختلاف او وقت رجوع کولی شي تیر آیات کې بدل ذکر کی زم بابا هم دغه آیات کریمه نه سوار لسنا تر 34 پورې چلیږي په دې کې زجر دی هغه چاته چې غید الله د حکم نه خلاف کوي بغیان او عنادن او په دې کې به جواب د درې مې شوبې 14 آیات کې بیا به ذکر کی علاج د پاره د تفقول د اختلاف په ذکر کولو د لس امور د پاره د تعین اوب 15 آیات کې بیا به ذکر یې هغه چاته چې مجادلین دي تحکیم کوي په غیر الله باندې معنا د بل چا فیصلو په روان دي د الله په تلې ته غاړه نه کړی نو 16 آیات کې په غیر د کې بیا به تاکید د تحکیم الوحی اول د آیات کې 17 کې بیا به تخویفی په انکار د قیامت 18 کې بیا به ثابتی ولایت الله لپاره درین دلیل درین دلیل په ذکر کې اونډي سیاحت کې بیا تخویف په دنیا ذکر کې شلم آیات کې بیا زجر د تشریح د غیر الله باندې او په تحکیم داغه سره د دینه تخویف بم ورکی هغه چاله چې علی غیر الله ته تحکیم کوي تاوی تحکیم کوي او هغه ته فیصلې وړي او بشارت به هغه چاته چې صرف د الله تحکیم هغه منی او د غیر الله تحکیم هغه نه منی مانویات الله تعالی خاص کی 21 22 23 آیات کی بیا زجر دے پینکار دے رسول 24 آیات کی ترغیب دے توبہ تا 25 26 آیات کی عقلی دلیل مسل اورم ذکر کی 27 آیات کی پنجم ب ذکر کی 28 آیات کی شپغم دلیل 29 آیات کی او بیا ذکر کی چې ولایت صرف د الله دے او تصرفات دا غو ذکر کی پدی مخلوق کی بیا و تصفیف دنیاوی کی 31 کی بیا اون دلیل دے آیات 32 نا تر آیات 35 پوری دا دلائل چې دینو په دغه دلایلو کې مقصد دایي چې ولایت ورې صرف الله لري او هغه تصرفات کوم مخلوق کې کوي بل څوک داسې نشي کولی بیا درېم باب وایي دغه 34 آیات نه اخره پوری پای کې تزہید چې دنیا دی او ترغیب دی آخرت ته ذکر کوي نه صفات د ایمان والا د 36 آیات نه والا 43 پوری بیا تخفیف اخروی دی د 44 آیات نه 46 پوری بیا تاکید ذکر کوي د تحکیم الوحی معنی تحکیم حکم او فیصله صرف د الله نافذ ده او د الله په فیصله فیصله کوي 43 آیات کې سپیا زجر د منکرینو ته سره د تسلینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 48 آیات کې بیا عقلی دلیل اتم په ذکر کې 49-50 کې او بیا په تاکید د وحی په ذکر د صداقت د قرآنی کریم اخر کې 51-52-53 آیات کې بسم الله الذي احاط بصفات الكمال والولایه الرحمن الذي عمت رحمته سائر خلقه الرحیم الذي خص اولیاءه بالشرع المتفق بین الانبیاء خاص و مدد دنم دا اللہ اغزاد کے حادے کرے دا صفات و دا کمال و دا ولایت رحمان ذات دے عام دے رحمت دا غبور مخلوق دا رحیم ذات دے خاص کری دی خپل دوستان پا غا شرع شیع غا متفق دا پمین دا طول و انبیاء و کی اتفاقی دا حامیم این سین قا اللہ پوری کی کمانا دا دے کلماتو د دې کلماتو بار بار تذکرہ شوی دا او خبره شوی دا چې اصل دا الله ته پته ده بل چا ته دا پته نه لګي چې دې کې خپل حقیقي معنا څه ده تعویلی معنی خو کیږي یو بکری بل بکری خو هغه اصل معنا ده نو چا دا ویلو شرع لکه محمد ابن کعب نه مثلو چې هغه فرمایل چ اقسم الله بحلمه ومجده وعلوه وصناه وقدرته الله دې مقام کې قسم کوي په خپل حلم باندې اشاره حلم ددا په خپل مجد باندې مين اشاره مجد او بزرګي دا غدا او عين په علو خپل او چتوالي دارنګ سين سنا هم چتوالي دوی سين ترا دارنګ قام قدرت پس معنا پس قسم کړلې الله يعذب من عذب لا اله الا الله چې عذاب هغه چاله نور دي چې لا اله الا الله منلی دا مثلا منلی دا موحد دی الله قسم پر چې د بازار نه ورکو چا اشاره د الله اسماء او دا هي رحمان د اشاره د امین مجید تا او عین عظیم تا او سین قدوس تا او قاف قاهر تا ته شان نور فاصل هغه خبره چا په نور سو ویلو چې هي مانا حلیم او مم مانا مجید او عین مانا عالم او علیم او سین مانا سلام او قاف سین قدوس هم شامل دي قاف قادر او قاهر تا د الله صفات حامیم عین سین قاف الله هو دې بمراد دې باندې كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم فدي عالك ترغيب دي قرآن الكريم چه دا وحدة دا الله تعالى لك سنچ نور انبياء تا الله وحكري وندام وحدة فدي كي جواب دي دون بي شبه شبه دا منكرين داوا چه دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا سي داوا کري دا چه دا نروان دي چانه دا کري ذکر دیوی ما سمعنا بهذا في المله الاخره او سمشتا چې څوک داوود د توحید ور کوي نو په هغه باندې دای تراس خلک پی جاهلان خلک سي پرنده مسلې کې ناشنا خبره وکړه او دلته به حاصل د جواب یادای چې دا نوې چیزو نوې خبر نه ده بلکې مخکې انبیاء کرامو ته هم دا وحی راغلی او دغه شان بیان کړی دی کذالک دغه شان دی یوحی الیک وحر علیکی کاتا ویل الذین من قبل کاؤنک کسانو تیملے گلے رجستان مکیو اللہ اللہ اللہ زاد وحر علیکی سان مکیم انبیاؤ تو وحی کولا چاہی کام با بیان الکمال دے مانا دغشان پا کامل طریقہ وحر علیکی اللہ زاد او دا اللہ بی صفات والا دے چی اللہ عزیز و رور دے نچو سوک نمانی او برا گیرین کو رخاب پریدینا دیکھ اشارہ ہی تخویفی او قسم دو دنیا او آخرت دوڑو چې دنیا کے بدر آگیر کی او کہ دنیا کے بچوے نا آخرت خوشتا کرنا الحکیم دیکھ دیو شبے دفعی دیا چې زورور دے عزیز دے نوچے کم منکر دے مثلا نمانی خلاف دین آزاد کے اولے نرازی نے جواب دے چی دیکھ حکمتو نا دیکھنا محلت نا دے ورکلے چی زبانہ دے اوزر پیشنے کی بہنہ ہونے کی چی اللہ مالا بدے لکتیم را کرو ما با سوچ کرو کرو الحکیم حکمتن والا دے پا مغلق ورکولو کے دشمنان ہوتا کافر ہوتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دے آج کی اثبات دے تصرف او ولایت دے اللہ عورت دے شرک دے تصرف مقصد دے او دادا وحی خلاصہ ذکر کی نچھوڑ چھ مخی آیاتی کم ذکر شونو دے تولی وحی حاکم سدے دائے دے چھ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض داغو په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي نو معنا وحی ګورې د دې راغلي دا چې د اسمانونو د ځمکه اختیار من او واقدار او په دې کې تصرف کوونکی او په دې کې د خپل حکم تنفیذ کوونکی صرف الله دی بل څوک نه او هو العلی او هغه چې ذات دی العظیم لوی شان والدی چې ذات دی پورته دی عظمت داغه شان ډېر لوی شان والے او چې کله دا دي شان والے نو ظاهر خبره ده چې څوک منکر دي کنه او دا هغه تصرف نه مني دا هغه واک اختیار نه مني ولایت هغه تر نه خاص کوي نو غیره به کوي نو بیان کی اوس د وقعت د مسلې چې دا مسله ګور ډېر وقیع مسله ده ډېر اهم مسله ده ډېر مهمه ده کدا ته یو مسله مني یاد خو دا مسله ته یاد نه کامیابی او دا دې مخالفت ټول قبیح چیز دی دې مخالفت او دې نه منل چې تکاد السماوات يتفطر من فوقهن نزدې دا چې اسمانونه اوچ وي د بل طرف نه والملائکه يسبحون معنا دومره قبیح خبره ده چې دې د ولي اسمان شوینو معنا من فوقهن ذکر ذکر کو چې د پاس نه چې دا من دې کې د پاره د ابتدایي من ابتدایي وځوي مانا دا انکتار به شروع شي د هر هغه اسمان نه چې اوچت دی په بل اسمان نو زمير راځي د اسمانونو ته یا زمير راځي د اسمکو ته یا راځي د جماعتونو د مشرکینو ته نو مانا د برې نه به شروع شي او ټول به وچوي ګورې دا څه مسله ده او علت د انکتار بیا سوره مریم کې ذکرو 91 نمبر آیات کې تکار السماوات و تفطرن من فوق تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا دغه دومره قبیح کار دی دومره قبیح خبره ده چې ګوره د ازمکه اسمانونه ارزه بوش وینو دا دي چې څه کوي او خلاف باندې روان دي ګوره نو دا دې د وجه نه ګوره دا ځمکه اسمان ارزه الله رواني ګوره دا روان شي کچې د دې خلاف کوي فرمایلی تکارو لقد جلتم شیئن ادا نحاتی آیاتنا سور مریم دی و مشرکانو راتلو مکرو دیر اترانی خبرتا ستاسو دا اللہ نازولی ثابتا وی وقالو تفضل الرحمن ولدگا لقد جلتم شیئن ادا تکارو سماواتو یا تفترن منہو حلتے فرمایلو نزدید چی اسمانونا اوچوی دا دید وجی و تنشق الاردو سریش ازمکا و تخر الجبال حدا و راقیو زیداغرن دلی دوی ان دا اول الرحمن ولدا دازه کچی دی نسبت کئی رحمان تا دا نازولی چی نازولی دی دور ناکارا مسئلہ دا شرک دور ناکارا زیز دی چی دکاد سماواتو یا تفترن من توقیم نبیا سوال لدی چی کل سبب دا انتطار با دنیا کشتا مانا مشرکان شرک کئی کفر کئی درگاؤن اخواہ بات دی په یو یو ملک کی دمر درگاؤنی لکستا پاکستان کی دی ملک کی چه دروازی پا یو یو درگاؤن غرس کی گی نو دو دو بانی ردی کال کی 365 روزی دی تقریبا او درگاؤن استا پاکستان کی او سو دلیز دی دی چه بازی غرسون دی دی نو دروازی دو دو ردی نو بیاولی پا دی بان لے دا عذاب مرزن دا غیر جواب کی چو الملائکت و سبحو اسمان غطن چوش حلت ملائک تی کن دا اللہ تصویح و پاکی بیا نہیں والملائکت و سبحونا بحمد ربهم او ملائک پاکی و بیانی سر تستائن در افلنا و یستغفرون لمن فی الارض او بخن تلقی دا نچا دا پارا جزمکا کی دی جزمکا کی دی دا غیر دا پارا بخن تلقی کن و دل من فی الارض مراد و لفرق ایمان والا دی لگ مکی تیر شیو سور مومن و مایات کی کو کل چی بقا و امن دا زمکی بسبب دی ایمان والا دی کنا نو گویا کے زمکی والا صرف دی دی نزکی وی و یستغفرون لمن فی الارض علا خبر شای ان اللہ هو الغفور الرحیم بیشک اللہ خاص اغد دیر بخشش کون کے بخن کون کے مہربان ایمان والا تب کی تسلی اشارہ دا استجابت دا استغفار دا ملائکو تا چی دا ملائکو دا استغفار اللہ قبلی کنا نو گورا مغفرت کئی و رحمت کئی بعض احلی لطائف ہوئی پھر دی آیات پاول کی ذکر دا حیبت و دا روحب دے آخر کی ذکر دا رحمت و دا لطف دے بولے اول کے تکاد و سماد دا حیبت نغبر شروع شوا نو آخر کے دے بانے ختم کلتا لطف بانے نرمے باندے چو الله ان الله ولا قومنا لك نغور مستانه کته لغزش قصور کو تاهشوی الله به معاف کی کنه ذکر رحیم دې مهربان دې والذین اتخذوا من دونه اولیاء بیا کی بیا زجر دې په شرک فی الولایات سرید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې خفقه غم الله دلیل حالات نو خبر دې ک توفیق ته توبه ورکی کنه ورکی خو پتا نور دې موارد پتا رسول دې صرف والذین اتخذوا من دونه اولیاء آغا کسان چی جوڑ کری دی نیولی دی بیدان لانا نور مددگار نو اللہ حفیظن علیہم اللہ ساتنک ان کے لئے دی ومان تالہم بی وکیل ونیت پدیس و زموار تپو ہم ساتھا کنا اللہ تا معلوم نی اولیان مراد اختیار من و واندار بنفع و ضرر دی دارن اختیار من دا احکام و شرعیو زکتا سمائے حکم تکوینی وی او حکم تشریعی وی دا حکم تکوینی په کائناتو کې چې سکی کی بارانونه راوستل غلې ګول سیلې راوستو جمه اورې دارنګ ګرمي سړدی دارنګ حادثات مختلف په دزمه کې راځي دا تکوینی احکام دي دا الله کوي دې کې دبل چا سو تصرف نشتا سی وحد الله را دارنګ دا کوم چې حکم تشریعی دی فیصلې دي چې دا او کا او دا مکوا د دین په باب کې د موز مسلې دي د زکات مسلې دي د حج دي د دې اختیار صرف الله سره دی بل چا سره نشته د توې حکم تشریعي دا ټول د الله اختیار کې دی ګوره او دا مسله او رسول او دا ظالمان لګین اختیار من او واقدار د نه پیو د ضرر پر سوق غني دا رنګ اختیار من د شرع پر سوق ګرځولې دي چې کا الله ار سي ویلی او دا الله رسول ار سي ویلی خو چې پلان کې څه دا ویلی دي ګره نو دا خبره نه شو پرې کوله دا مشرک دی بیا چې دې حق تر رسیدلې ده ځکه او فرمایل چې الله حفیظ علیهم الله ساتنه کوي کې بس هغه معلومات شته او تابع دې موارد شته مان تعالی به وکیل تا کار صرف داله چې ته مسله کوې دارګه خو بیا تفصیل ده چې وکذالک اوحینا قران دام دړو دي تاکید خو یو سوال لاغلو چې وحی څه چیز ده نو جواب دی چې قران عربي داغه وحی ده کنه وحی ده بل څه ده قران ده نو دې کې اصل کې اشاره و چې وکیل خو نه زموار خو نه زموار نه ده خو انذار کول کې خو یې بیان بکې دای او کذالک وحینا الیک قران هغه به پرې دی وکذالک او دغه شانتی اوحینا الیک قرانا وحی کړی د مونږ تاسو د قران کریم عربیان عربی جوان عربیت او داسې څه دی عربی کې وضاحت کې په بل ژبه کې هغه وضاحت نشته کړه ندام ویل شي چې قران دی وضاحت والا لتنذر من قرى دې د پاره چې بیان د یریو کې مکیتا مکیتا من مکی والا وتا دې ته مجاز وي او دا چې مالی کې تل کې مجاز هم سر علماء دې جوړي ولیکن دا زمون په لغت کې خلق زمیدار سره به مجاز نه پیژني خو هغه دایم دی مالی دې ته کې دا څنګه استعمالو چې کې مقصد دای الکه یې کله راوړ نو کله راوړ شي کله خلق مرادی کنه خلق راوړ کله وزن ورو دي کوټه بار روان شي مکه بار روان شي نو کله شانتي دې را پاره چې یو یاره مکه مکه مانه مکی والا نه دا زمون په جبه کې استعمالي کې مجاز کو عام سره نه پیژني تاسو ته ټوکر مجاز ته وی حقیقت څه په دې نه کوئی خو بلې کوئی کی جتو ته الکه وی پرناله را بېږي نو پرناله هم را بېږي پرناله په دې ولاړ نو پرناله کې اوپر را بېږي نو څوک یې خور بېږي په پر دې ولاړ شي خور کې اوپر وایي خو لکه هم کای چې معلوم نه نو دی وژنه څوک دا نه کړي چې دا مجاز دی که حقیقت دی دا روس ته بچاجو کړی مجاز دی ډېر علما دا مونږ نه چې ته پکې مجاز حقیقت تکم نه راوړي خدای دا غیب محاوره راغله دی دا غیب محاوره څه کوي د دې وجه نه تقدیر ته دا ضرورت نشته ټول پیژني خو مفسرین بیا نه فهم د پارا نه ذکر کوي لیکن د رحم القرآن احل بالقرآن دې د پارا چې یره او کې مکی والا تا احل د مکی تا ام القرآن اصل کې د مکی نوم دی ولې ځکه دا مرکز دی د ټولو کلو ټول کلی دې دراجي دی دنیا کې څومره شي دي کنه نغه ټول دې تر اړې دې په تقوم وي امانه مرکز دی قران قريه جمع د قريه کلی دوی دنیا کې د سمره علاقه کلیو بلاد دي اگر ټول مرکز دې کا خو دې دې غاړې دې امه دې کدي غاړې دې سبله خو دې غلا کړ ځکه وي امه القران چې یاره ورکی امه القران مکی والا تا ادا دې کلی شي چې دې د پاره چې یاره ورکی امه القران اغه اهل د کلو دا اهل د کلو دا او اصل د کلو دا اصل د کلو مرکز د کلو مرجع د کلو مور د کلو دا مقاله کړه بل ځای هونده او من حولها مجانا چې چاپیر دی گاهینا دا غیر چاپیر چې سمره کلی دی وطن زیر یوم الجمعی او یر ورکی او یر اقلم یوم الجمع در ورد در قیامت نا یوم الجمع در قیامت تنونو کی یونون دی ذکر در قیامت قرآن کریم کی گرد نمون در آغلی در بیر شد پاسا یوم کدانم دی یوم الجمع دی جمع کی دور ورد در قیامت لا رے مبی چنشت شک پران دودا غیتے او میدان دا دوے چیالتا کی با جزا و سزا میدان دے تو قسم خلق بی فریقن فی الجنہ فریقن فی الجنہ یو ڈالا با پا جنت کی ولی دا انذار نفس چکلا بیان خوشو نسا کسان دا سیدی چی ایمان ترالکن او سدا سیدی چی انکار کئی دشکم ایمان ترالن فریقن فی الجنہ دا یو ڈالا با جنت کی او فریق فی السعیر او بل دل باپ بل شوی اور کی غلم بیدون کی اور کی بچی لمبی ہوئی خواہ مانا تقسیم بشی دیت بہت زیونو تا ذکر دا دو قسم خلقو پا دنیا کی یا ایمان والا دے یا کافر دے کافر کار رنگ دے خوالکو پر ملت واحدا نو کاغا دہری کافر دے کاغا نصرانی کافر دے کہ یہودی دے کہ ہندو مشرک دے کپائے کے سورہ قسم نہیں راکھو لیو کو فریسادی کیو فریق فی السعیر ولو شاء الله لجعلهم امه واحده دې کې یو سوال دی چې کله قران پورا هدایت دی او محمد رسول الله کامل منذر دی کامل انذار کوونکی او بیان کوونکی دی دا خلک ټول ولې ایمان لروړي په کارو چې ټول لاغله وکړي نو حاصل بیدایي چې اختیار د هدایت کور صرف الله سره د نبی سره هم نشتا ولو شاء الله او قال الله تعالی غفتی لجعلهم نگرزولی بیو دا خلق امتا واحدا دل یواب دین ماننے قرد موحدین خدا دا رو خدن ولیکن یدخل من یشا لیکن داخلوی چالا چوباری فی رحمته پر رحمت پلکی او الظالمون او ظالمان خلق ما لهم من ولی ولا نصیر نبی دیل را اسو بچکون کے ون مددگار ظالمون کی اشاره دا سبب دا چې کوم خلق د هدایت نه محروم ګرځولي دی الله نو دا یې سبب ظلم او عناد دی داږي کنه کاری ظلم نه کولې او عناد نه کولې دې کله کې بنور راغلي او چون کې غي ظالمان دي وما لهم من ولي ولا نصير ولي دوست او نصير دې دي امت تخلو من دونه اولیاء دا مزجر دی مشرک الولایه باندې نو پاول جمله کې وګورم چې ردیو کو پاغی دیم جملہ کی بیا حصر دا ولایت دا اللہ دا پارا ذکر کی او دا متعلق دی ما لهم من ولی انتر مخی چی آم اتخذو من دونی اولیاء آیا گردولی دی خلقو بیگا اللہ نور مددگار نور اولیاء و متصرف نور واقدار و اختیار من دا حکم و فیصلو دا حکم تکوینی یا حکم تشریعی نفاللہو هو الولیو پاغیر ادو کو کړي ظالمانو دا ډیر غلط کړی دي چې الله نه دیوان ورته اولیاء ویل دي فالله هو الولی الله خاص غدي واقدار او بل څوک نه هو خاص هغه د دې فصل منکر وی مقصد ته کی تفصیلی او هر دفعه دلالت کوي په مقدر شرط باندې معنی کدی ولی پر حق واری نه الله دې بل څوک نشتا فالله هو الولی الله خاص هغه کارساز او خاص هغه متصرف او خاص هغه واقدار او هو یحیی الموتى او هغه بارا ژوند کی دام پړي بل شو کې نشري روګل دی کولی دا دلیل دی د مکه کنه معنی لوی تصرف دا دی چې د مرګ نه پس به انسانان ژوند کی خاص بعد الموت به کی او دا رنګ قدرت په هر چیز دا ذکر کی چې او هو علی کل شیء قدیر او هغه په هر چیز باندې واسمن قدرت والا دی کنه دا وګوره تاسو په تونا چې کوم د الله دی په اولیاء او تاسو کې شتوي تاسو چې ته اولیاء وای تاسو ته متصرف او واقدار وای نه پای کې نشته چې نشته نو څنګه د الله سره شریک شي او برخه والا وشي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دې کې رد په شرک تحکیم باندې او عطف دې اصل کې پاغم کې رد شرک الولا باندې چې ما کې آیات او دا جواب درته نشو به اګه دا چې منکرین وي چې راته چې کومه مسالې د توحید ذکر کوي کنه دا زمون د کتابونو مخالف دي زمون کتابونو ته خود شک د جواز لپاره ډېر زیات راغلي دي دا وګورئ فلانکی سه وي شامی کې لیکلي دي چرچان تشیر وکشي یو څو قدم لري د احمد ابن علوان بابا په طرف والی او دا دی وي چې احمد ابن علوان بابا مال له روښه شیراکا قرار نه کوي زبر د اولیاء ور د خپل خارج کوي بیا بوته ملوشي دارنګي عالم کې شامي کې دغه شوي نه چرته مونږ په هغه د بدګماني نه کوچ هغه بد ذکرې ذکر هغه په نو خې دی او نو څخه شتاو بل کې نشته دا د کتابونو کې سیوا د الله د کتاب نشي دا غیر ذمہواری الله خپل دی د حفاظت نور کتابونو د انسانانو د غیر حفاظت ذمہواری نشته چې غلطه خبرې پکې کته وګرځوا او په هغه بدګماني مو توچې چالي کړې ده کې دې شي هغه د دې لیکلې چې په کې دښ کړل دي دښ من البغات دي باغیان خلق لګي او غي د خپل شرک د ترویج لپاره د قرولو لپاره داسې خلقو ته حق نسبتونه کوي چې پلان کې لیکلې دي دین کې لیکلې دي او دغه مختصر جواب بدا کې چې پلان کې او دین کې دین کې دلیل نه دي دلیل قران دی او حدیث دی صحیح حدیث قران پېښ کوه نو دې کله کله دام وي چې دې ډېر خبر شته د اعتراض به يهود او نصارو نبی عليه السلام باندې کوو او مشرکان د عربو ته مخولې وا اوس هم باطل پرس خلقم دک اعتراض کوي او حاصل بدایي چې د تمام اختلافات او فیصله په کتاب د الله او په سنت د رسول کو بس و ما اختلفتم فيه من شيء او هغه چې اختلاف شوی تاسو پاره کې من شيء هر څه چې وي په حکمه الى الله نو فیصله داغه وکړو الله تعالی بس یو خبره یاد وساته چې پارس کې اختلاف راغی دا هغه فیصله په وحی باندې وکي وحی باندې په فیصله کیږي او فحکمه الاله مطلب سی اطلبو حکمه من الله داغه حکم دا الله نه طلب کې داغه فیصله داغه نه وغواړي هغه کوي د دې وجه نه د شی نه مراد هر څه چې وی د امر د دین نه دي خلک دین ګڼي لکه ذات کې وجود وي مختلف کوم شی من امر دین د دین څه کار دی تاسو په اختلاف دی داغه فیصله دارا چې الله ته وګورئ چې قران کې سری حدیث کې سری نو قران او حدیث کې چې سره راغلي پاره باندې کلک شي کار معلومه شو چې فیصله او قران او سنت فیصله او قران سنت کیږي دا نه جو سره خپل کتاب طرف کې نشي چې ما په دې فیصله وکړه اده مدلې نه پاره خپل کتابونو حواله ورکې د پلان چې پلان کې لیکلې دي کې لیکلې دي په هر چا چې لیکلې او فیصله په اخر ورو قران او سنت صحیحه تا دا خبره صحیح سنت کې بالکل منوي او که نه پکې توبه توبه کار شوه نه دا بل چې صحیح سنت ته غراو اخلاق نه او بیا د جاهلان خلقی اکثر مولا بزان دوی چې تو سره خبره شروع کی نو تو په هیله خپل جاهل دې ځکه او مقلد دې جامد کدی په صحیح مانو کې عالم کو نو ته جمهوری تقلید څه نه کوو اخر کې وای چې ارخه دې خدای شي کنه ټول علماء نه کوي ځکه چې مقلد او پلان کې مقلد او پلان کې دا بیا اوسه په خدای شي دي دیو پلان کې دا به شي نو یې سره هیڅ کار نشته الله په شاهي په شاه تل قومه قد خلق لها ما كسبت اما تا سره خبره ته دلیل پیش کړ تا چې څه سوی چې پلان کې او پلان کې او پلان کې نو دا نه پیش کړ چې هغه ته دلیل ویلی کنه چې څه دلیل یې هم دمخه تکا نو که دلیل یې منلی بل په تاسو سره سترګې مې ټیک شو دا دنیا کې ورغه دې مولان بده کې خسته دي حالانکه قران کریم ډیر مخکې دا خبره کړې و چې او مختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله بس هغه خبره ده یو ګور واحد ته ومنې زم راشه وحي جلی وحي تفکر او خیال دخل بس خبره ختمه ده مته کاکا ماما پیش کوه نه کاکا ماما پیش کوه مګې ته ضرورت نشته الله تو شاهي پوشم مونږ چا پاره کې بد خبره نه کوو او کې دې شي ته د نسبت به مار ته سوې چا د سړي پاره کې دا هم کې دې شي دا وخت کې باندې پوشو انسان مونږ هغه به ګمانی نه کوو قران شد الله په کتاب په سره کله چې مسلمان کاردار دي قران او سنت وحي باندې ایمان نه وړي په بل کتاب نه نه وړي دا نه چې بل کتاب لري تشکیل وي په حکم هو الى الله ولان وي چې خبره تاسو سره شروع کی ته ته حدیث کې دانشته کوي ته مولا دې وي په تاسو دوی کې لري کېږي را پتاه پتاو دوی کوم دوی دي پتاو دوی دې دلیل پر حدیث ته هغه حدیث پیش کړی کوم حدیث نه راغله خبره ته حدیث هو ترمذی کې دی بخاری کې دی سننو کې دی مصنفات کې دی چې ته وایې کنه ير لا قادنا هو سمونه باغي اعتماد دي نو مې ستا په څو کسانو اعتماد یو غواړم خدای دې مقلد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او بلې غاړې پر دې سړي کې ماګو کړو دا دې مقلد شو غاړې مقلد دي نو ته په خپل غیر مقلد شوې ولې کسان نه غړو تا خو یو کس نو هغه تقلید به وکاو چې تقلید شخصي دی او دا په غیر شخصي راغې شخصي خو نه شو ولې تا په دې اعتماد کړل او د دې عالم او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په منځ کې یو د سوکانه فاصله له ټول سوکانه دا غوې دي دا ای دا غړې وړې اکثر بیا دا نور څه نه کچې کله خپل صفا کې چې بای په قران او سنت په اساس د قسم نه کوي یو اختلاف پاتې شي کچې حدیث کې سش کا مصیبه کستا دا زمرا دوار پاکستان دوار بس بس دې په خبره کوم دې په کې کا یو په کې په مګې چې کوم پاکستان ته پیږي چې کوم پاکستان ته کوم په حکمه الى الله خدای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه وحي بیانول خلقو ته دا غان دا وګوره هغه چا ته کنزل نه وکړي سپکې سپورې نه ویل دا چا مشران کنزل دي نه بل سپورې دي بس خبره یې کړل چې فیصله بد الله په کتابي په حکم وویل الله دا چې یو پاگل سړی کې دي چې هغه بل ته ویل چې فیصله به الله ته وګرځي نو الله برا دي نو مست وو فیصله کې وی الله وحي را لېږل دا قرآن په شکل کې شته او د حدیث په شکل کې شته ما کې دلته یو مناظره وا هغه مناظره کې وغواړي تعالی دې سوبره راځي چې بیا خبره تقلید باندې واو فاتحه باندې ودی باندې شروع وا دې کوشتری کې چې کوم پکې داږي هم شروع هم مولا دې قابل مولا دې نه وته ګوره په حکم په کار کې سمګه چې دوته نه خبرې کیږي او دن پکې فیصله کوم کې بکار چې هغه داسې کسکم دی وګورو هغه بیا زمون بلګری یا وستا کوم بلګری دا څه غشتنه کنه چې هغه من من من چې مونږه زمون په حق کې فیصله وکړي بیا نه توجه تاسو ملګری تاسو په حق کې وکړي نو مونږ وایو چې خبره چې تاسو ملګری نو الله شته ناغو دې او سي حکم وجود خارجي لري او دا الله وجود خارجي شتا یو دې الله وجود خارجي نه مني ظالم دا دې حکم کو کور غارا خدا جو ہے کہ الله کو خپل راځي الله واحد عليك قران کریم نظر اول مدین غری له کوم کتاب مفصلا سورہ نام کې نه دیږي چې کتاب را لګلې او د کتاب په تشریح کې سنت څخه بس دغه څه نه لیکل قران او سنت د بل څه خو نشته اګه پېښه نو کوي پکې نو بس سره سترګو حکم ویل الله ذالکم الله ربی تنفع الله دې رب زم ما علی توکل تو خاص پاغه باندې ما ځان سپارلې دې هغه نه اعتماد کړې دې په بل چا اعتماد داتې نو کوم چې دا غاره فیصله راواله دا غاره خبره پدې شو او انسان دې کې دې چې غلطي کوتي شي وي او بل دا چې الله له طرف نه مونږ ته حکم نشتا چې تخا مخا دا غې فاعل مستقل وکا مستقل کار دا الله دا الله دې دا الله دې رسول دې چې الله او دې او کوم دې چې وډ الامر دې کړې دې نه دې دا نو ویل چې واځي او ویل الامر حالانکه الله کرے ځان له ذکر کوي وتی الله رسول سره ځان له ذکر کوي وتی رسول واه واه ویل الامر دې دا نو چې واځي او ویل الامر ویل اګه نو قطدا چې د اول الامر د علماء خلکو په بادشاہانو حکمرانانی مداغی مطلقاً خبره باندې نه دی بلکې د قران او سنت دلان دي کاوی تا دغه خبرو کې د قران او سنت خلاف ده مګر چې اول الامر کې دی بیا بل هغه خبره نه مانی او دغه وجه چې تابعینو کې بازه او په هغه دور کې چې کلا مروان ابن حکم بادشاہ او هغه خبره وکړه هغه تابعی رد کړو پیدا خبره غلطه ده دا موږ نشو مده نه ورته تا دا الله کتاب کې دی ویلي چې اتي الله او اتي رسول او اول الامر من اول الامر خبره مونږ نه اول الامر کې نه ورشه دا ورته ورته دا موږ دی چې په تنازعات فی شیء ورتو ویل الله او رسول که جګړه پیدا شي هغه ده کې الله او رسول کنه شي هم هغه آیات کې ویني موه نه نه لا تقربوا الصلاه الذي انتم سكارى حتى تقري دا حال دا اکثر خلکو چې نه آیات وی دا نه خپل مطلب ثابت دی یو هغه باندې بلاره خبره پیدا تفاشي او ته خپل دلایل پیش کړه چې قرآن کې ویل دي کنه چې مسالو اهل الذکر ابل یو تن کو دې ډیرانه نه الکه وای دا ویلي چې سوال وکړ کنه دې ویلي چې قلدوا اهل الذکر تقلید عین سوال نه دا ولا خو دې دا کو چې سوال تقلید یو شي سوال ته خو ځمکه د اسمان فرق دی وای سوال د ژوند نه کیږي ونی د مړی نه کیږي ته چې چا په روانه کې عمر دې دې وځي مسالو اهل الذکر نو دا علماء ونه چې تاسو تعالی چې نه کوه ته حقیقت کې تقلید ذکر او ورته کوم به وای چې کله مسله ګران راو ته کویږي ما خاطر نشم معلومولې نو فقط الواله ذکر دا علماونه تاسو کو خدای الله ویلو چې دا علماونه تاسو کا د مسلې نو دلیل تاسو ته نه کې دشته غلطه او چې دلیل تاسو ته کې بیا تخلیق پاتې کیږي فاسالو علی الذکر تاسو کې دا علماونه مانه د مسلې چې مسله ته بیان کړي بیا د دلیل تاسو ته چې استاد مسله خو دې وکړه خدای کوم دی دی قران او حدیث کې ځکه صحابه کرامو طریقه دارا چې غیر کلم مطلق بین په مطلق کې باقاعده دلیل پیش کړي کله کله دیو دلیل خبره هو دي خیر کله کله دی دلیل وي یو مقدا ترالا چې ابو موسی شاعر رضی الله عنه غالبا هغه یو فیصله وکړه د میراث مسله یو تن راځي وي چې سره مړ دی یو د زویر ور پاتې دا یو خپل ور پاتې دا او بلې چې کم دینو خور دا څه چلو ناغو ته وی د دې یو چې کم دینو دور شو او دې بل دور شو پر دې بل نشتا تر ویری نشتا او الهاش عبد الله مسعود رضی الله عنه تاسو کا خبر تم دا مسل پس یو تابع علی زما شان خبر برته یا غالب له صحیح حدیث دی ابو موسی شعیب رضی الله عنه نلارو او علاله الله مسعود رضی الله عنه